परेशान आया। जहलै मा परेशान आया, ऐं मुंहिंजी दिलि मांदी आ। अॼु ताईं उन माण्हूअ जी कंहिं बि ख़बर न आंदी आ। जानी असां